pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 30 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rząd ma dziś przyjąć Krajowy Plan Odbudowy. Jest on podstawą do skorzystania z unijnych pieniędzy na naprawę gospodarki po pandemii. Maturzyści kończą rok szkolny, a żołnierze NATO misję w Afganistanie. Zaczynamy jednak od pola walki z pandemią. O ponad 1200 osób zmniejszyła się liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o tym w Polskim Radiu 24. Codzienne ilości nowych zakażeń napawają optymizmem. Bardzo cieszy codzienny spadek ilości pacjentów w polskich szpitalach, bo to naprawdę już bardzo widoczne i bardzo wymiernym jest to wskaźnikiem. Dzisiaj ponad 1200 osób mniej jest w polskich szpitalach. Osiągnęliśmy praktycznie poziom pacjentów z COVID-19 z poziomu drugiej fali, czyli ponad 23 tysiące. Wiceminister Kraska dodał, że dziś będzie też mniejsza liczba zakażeń. Przypomniał, że dokładne dane poznamy po godzinie 10:30. Krajowy Plan Odbudowy przyjmie dziś rząd, następnie zostanie on przesłany Komisji Europejskiej. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda powiedział, że dokument ten nie podlega ustawowej procedurze parlamentarnej. Termin to jest 30 kwietnia, które są zakreślone dla wszystkich krajów członkowskich. Komisja Europejska jednak zwraca uwagę, że prawie połowa krajów nie wyrobi się w tym terminie i komisja dała 14 jeszcze dni na pracę nad krajowymi planami odbudowy. My umówiliśmy się, że już 30 kwietnia wyrobimy się, ten dokument przekażemy. Oczywiście te 2 tygodnie zostawiamy sobie na doprecyzowanie jakichś szczegółów, ale do północy postaramy się ten dokument wysłać. W tej sprawie toczyły się konsultacje m.in. z samorządami. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że plan został przesłany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To też pokazuje ten proces, który cały czas jest realizowany, bo wobec nas stawiane są zarzuty, że konsultacje w tym zakresie się nie odbywają. A właśnie teraz nad tym jeszcze tuż przed wysłaniem dokumentem pokłoni się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, czyli przedstawiciele kluczowych samorządów z kraju będą jeszcze mogli do tego dokumentu się odnieść. Polska może liczyć z funduszu odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Maturzyści kończą rok szkolny. Z powodu pandemii nie będzie uroczystego rozdania świadectw. Absolwenci mogą je odbierać indywidualnie albo w małych grupach. Dla maturzystów to pierwszy dzień w szkole po tygodniach zdalnej nauki i ostatni jako uczniów. Podobnie jak w ubiegłym roku nie będzie uroczystości na zakończenie szkoły. Po świadectwo będzie można przyjść indywidualnie lub w małych grupach, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Ten sposób odbioru i zarówno tryb, jak i termin ustala indywidualnie dyrektor szkoły i informuje uczniów. Rzeczniczka dodaje, że świadectwa mogą być wydane tylko w formie tradycyjnego dokumentu, a każdy absolwent musi potwierdzić odbiór swoim podpisem. Świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu, ponieważ każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Pierwszy dzień matur w najbliższy wtorek, 4 maja, na początek język polski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ostatni dzwonek dziś nie tylko dla maturzystów, ale też na rozliczenie się z fiskusem. Według Ministerstwa Finansów dotąd zostało złożonych około 5,5 miliona elektronicznych PIT-ów. To najłatwiejsza forma na wypełnienie zobowiązania, mówi Iwona Proszyńska z ministerstwa. Podatnicy mają możliwość rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, a w czasie pandemii to bardzo ważne. Podatnicy, którzy złożą zeznanie online, na przykład korzystając z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku. Przygotowane przez KAS deklaracje PIT będą uwzględniać ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia. Dostępne będzie również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli tak zwane PIT-OP. Usługa Twój e-PIT jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. NATO rozpoczęło wycofywanie się z Afganistanu. Do domu wraca 10 tysięcy żołnierzy, w tym grupa Polaków. Ostatni wojskowi mają wyjechać 11 września. Tym samym kończy się najdłuższa zagraniczna misja sojuszu. Wycofanie się z Afganistanu to konsekwencja decyzji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Kilkanaście dni temu ogłosił on, że cały proces rozpocznie się do 1 maja, a zakończy do 11 września. Przedstawiciele NATO ogłosili, że wojska pozostałych krajów sojuszu wycofają się w tym samym czasie. Razem zdecydowaliśmy o wejściu do Afganistanu i kiedy przyjdzie na to czas, to także razem wyjdziemy. Tak mówił kilka tygodni temu szef NATO Jens Stoltenberg. Dokładny scenariusz, jak i termin wycofania się poszczególnych oddziałów, w tym także Polaków, pozostaje tajemnicą. Wojskowi tłumaczą, że nie mogą ujawniać takich szczegółów, by nie narażać dodatkowo żołnierzy na niebezpieczeństwo ataków. Równocześnie Zachód będzie chciał skłonić talibów i afgański rząd do postępów w negocjacjach pokojowych. Obie strony miałyby bowiem porozumieć się i stworzyć wspólny rząd, ale rozmowy idą bardzo powoli. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Norbert Michalak. Takich piłkarskich wieczorów powinno być zdecydowanie więcej. W pierwszych meczach półfinałów Ligi Europy padło aż 11 bramek. Manchester United pokonał Romę 6-2, natomiast Arsenal przegrał na wyjeździe z Villarrealem 1-2. Mecz Manchesteru z Romą ocenia były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Znakomity mecz Manchesteru, chociaż początek nie zapowiadał aż takiej deklasacji Romy. Tymczasem już przyzwyczailiśmy się do tego, że tak w Lidze Europy, jak i w Lidze Mistrzów zespoły bardzo zmieniają się po przerwie. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Polscy piłkarze ręczni wygrali z jedną z potęg europejskiego szczypiorniaka Słowenią 27-26 w meczu piątej kolejki eliminacji Mistrzostw Europy. Tak jak to często bywa w meczach piłki ręcznej, decydującego gola o zwycięstwie rzucił na sekundę przed końcem Michał Daszek, mówi obrotowy naszej kadry Maciej Gębala. Trafiamy dość szczęśliwie w bramkę, ale czapki z głów dla Michała Daszka, który już nie pierwszy raz pokazał, przecież że potrafi takie bramki rzucać w Rio, też trafił taką na dogrywkę z Duńczykami. W tabeli Polacy zajmują trzecie miejsce. Żeby myśleć o awansie na Euro, w ostatnim swoim meczu muszą wygrać na wyjeździe z Holandią. Nie powiodło się za to naszym siatkarkom, ale spokojnie, bo to dopiero pierwszy mecz w tym roku i do tego mający rangę jedynie spotkania towarzyskiego. Polki przegrały z Czeszkami 0-3. Porażkę poniosły także w dodatkowym secie, na który umówili się obaj trenerzy. Dziś Polki rozegrają drugi sparing z Czeszkami. Początek meczu w Prościejowie o 14. A za godzinę kolejny sport w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Piątek pogodny, tylko na północy i w Wielkopolsce deszcz. Maksymalnie na termometrach od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o kolejne dni majówkowego święta, w sobotę do 17 stopni. Będzie pochmurno i będzie padać, to prawda. W niedzielę ciepło, nawet do 21 stopni na południowym wschodzie. Wzrośnie prędkość i porywistość wiatru, więc jeśli dołożymy do tego deszcz, to nie będzie za przyjemnie. Natomiast w poniedziałek do stopni 16 nadal pozostanie okresami silniejszy, porywisty północno-zachodni wiatr. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny w dół. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry, witamy Państwa, 10 minut po 8. Co się robi, jak się dojedzie kamperem na miejsce? Najpierw się rozbija przedsionek, później się rozkłada sprzęt, później się je sprawdza, czy jadłodajnie są takie same, jakie są miejsca na plaży. To jest pełne zajęcie, to z wypoczynkiem ma niewiele wspólnego, ale dużo z przyjemnością zmiany otoczenia, która jest potrzebna dla psychiki. No dobrze, i kiedy już zasiądziemy na tych rozkładanych krzesełkach z rodziną, to co? To o czym rozmawiamy? 227 trójek? trójkę. Ja rozumiem, drodzy Państwo, że na kempingu, w przyczepie, w domku letniskowym jest bardzo miło z rodziną, ale w końcu tyle spędziliśmy razem w czasie pandemii, w czasie lockdownu, więc powiem to głośno. Ja bym chciał sam w końcu ze sobą pobyć. 227 trójek, Państwo do nas dzwonią. Dzień dobry. Jak się już rozsiędziemy na tych stołeczkach albo na łódce, to mówimy, ale nudy, ale super. Dziękuję, dobrego dnia. Pięknie się nie wykluczają te dwie możliwości. Dobrze, Państwo mnie przekonali. Jeśli chodzi o kalendarium muzyczne w trójce, 17 minut po 8, dziś nie będzie tak dużo dat i urodzin, będzie wiara i sentymenty, tak powiem za redaktorem Migał. Kalendarium muzyczne.

Dzień dobry, serdecznie witam. Już jutro na warszawskim Służewcu rozpoczyna się sezon wyścigów konnych. 3 maja wystartuje na wrocławskim torze Partynice. Jak pan typował, jak pan przewidział, że ten koń wygra? To trzeba mieć tę, no, intuicję. A kolejność? Jak pan przewidział kolejność? Kolejność? 7, bo 7 dzień tygodnia. 1, bo pierwszy raz jestem na wyścigach. A 4, bo koń ma 4 nogi. To 0, panie dyrektorze, bo nie byłem jeszcze na wyścigach. Warto pójść? Fatalnie. Trzeba mieć jakiś... Fatalnie, mówi pan. To proszę zachęcić, zainspirować i powiedzieć, że ta miłość do pieniędzy ma mnie tam popchnąć, czy do zwierząt, czy do czego? Po pierwsze, to będę zachęcał płacząc jednocześnie, bo ten tor jednak rozpocznie swój sezon bez publiczności. Mm-hmm. I nawet jeżeli kogoś tutaj uda mi się oczarować tym, co Służewiec oferuje, to niestety na pewno w pierwszych 2 tygodniach maja nie będzie można z tego skorzystać i konsumować to, ale faktem jest, że tor Służewiec jest jednym z najpiękniejszych torów na świecie. Jest przykładem bardzo pięknej, zabytkowej architektury modernistycznej, która jest naprawdę diamentem, można powiedzieć. Mhm. Takim diamentem, który powinien być jakby we wszelkich promocyjnych, PR-owskich materiałach stolicy, jako takie must have dla wszystkich wycieczek, które z Polski do Warszawy ciągną. To jest po prostu unikat, można powiedzieć. To jeśli tak nie jest, panie dyrektorze, to chyba zadanie dla pana, prawda? I dla całego personelu. Pracujemy nad tym od 2 lat, tyle, że ta pandemia to jest dramat dla wszystkich, którzy działają i w branży, powiedzmy, rozrywki, sportu, wydarzeń dużych, majs. No to jest ogromny problem, z którym sobie radzimy w taki sposób, że jeżeli ktoś faktycznie chciał mieć kontakt z wyścigami od jutra, no to zapraszam na nasze wszelkie kanały Toru Służewiec, gdzie całe dnie robimy transmisję live z komentarzami ekspertów, przybliżamy tajniki i pokazujemy, że no, to może być dobry początek, czyli... faktycznie. To może być dobra lekcja taka poglądowa. A kiedy już zamkniemy oczy i obudzimy się bez pandemii, panie dyrektorze, to faktycznie trzeba mieć kapelusza, specjalne marynarki, suknie? Czy to trochę tak u nas sztucznie wygląda i nie ma co przesadzać? Mówię oczywiście o stroju, kiedy wybieramy się na wyścigi. Jest to jakiś, bym powiedział, język w większości torów na świecie, że ta elegancja, tak jak Ascot czy to Longchamp pod Paryżem, także tor warszawski po prostu cieszy się tym, że panie, które tutaj nas odwiedzają, mają po prostu, nie wiem, fantazję albo przyjemność tym, że jednak dress code starają się zachować. Zresztą panowie też widzę, że z ogromną przyjemnością przychodzą ubrani w stylu, więc to jest takie miejsce, w którym się spotykają po prostu bardzo silne emocje, takie bym powiedział, w rywalizacji sportowej. Te konie biegną z ogromną prędkością. No tam każdy sobie jakoś typuje swoich faworytów, a to podkręca tylko temperaturę na trybunach. Do tego naprawdę to jest piękna przyroda, bo ten tor jest cały zielony, otoczony drzewami i konie, które w galopie są chyba jednym z piękniejszych zjawisk. No i te piękne damy w sukniach. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, żeby skosztować z tego choć raz. I tutaj nabudowuję u pana redaktora poczucie winy, że to wstyd absolutny, że pan jeszcze nigdy nie przyszedł i nie był uczestnikiem tego. Proszę się naprawić. Dobrze, mea culpa, ale panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie, pan pozwoli. Co z tymi pieniędzmi? Czy rzeczywiście trzeba obstawiać, żeby te emocje przeżyć, żeby ich doświadczyć, czy można tak sobie po prostu z boku trochę na kapelusze popatrzeć i na konie w galopie? Myślę, że nic nie trzeba właśnie. Tor Służewiec jest z miejsca absolutnej wolności, co widać w koniach. Natomiast niewątpliwie jakiś dreszczyk większych emocji jest, jeżeli ktoś się odważy taki zakład popełnić. No to wszystko jest też historycznie uwarunkowane od początku chyba istnienia wyścigów, a mało kto wie, i teraz drugi raz pewnie pana redaktora zaskoczę, że w czasach nowożytnych tak zwanych pierwszym sportem, czy pierwszą taką rywalizacją z namiastką sportu przed ruchem olimpijskim jeszcze, to właśnie na Wyspach Brytyjskich były wyścigi konne. Dopiero później się narodziły różne inne sporty i bardzo wiele też w terminologii dziennikarstwa sportowego czerpie się z wyścigów konnych, jak czarny koń, jak lider, jak handicap, no wiele takich pojęć właśnie z wyścigów konnych. Mało kto wie, jakim fundamentem w dzisiejszym świecie tak naprawdę kiedyś były wyścigi konne i do dziś są, a powiedziałem, że historyczne uwarunkowania dreszczyku, bo od początku totalizator konny był związany z z wyścigami i tak jest do dzisiaj na całym świecie. Ale pan dyrektor mnie dzisiaj po kątach rozstawia. Jak byłem dzieckiem, powiem jeszcze jedno słowo, zostałem zabrany do Wołowa, bo wyścig pokoju tam przejeżdżał i byłem zdziwiony. Mówiłem, to już? A trzeba na służewiec zabrać lornetkę, żeby coś tam widzieć? Tego czarnego konia? No na pewno lornetka się przyda, tak bym powiedział, natomiast to nie jest ta prędkość, ja też byłem kiedyś na mecie w wyścigu niepokoju, ale Tour de Pologne i dokładnie to samo zdziwienie moje było, że duży hałas był, jak te rowery przejechały, łańcuchy i tak dalej, ale człowiek niewiele widzi, na wyścigach dużo więcej się widzi, ale już wiem, że czasu niewiele. W zeszłym roku zaprosiliśmy na Tor Służewiec polskich najlepszych zawodników jeździectwa i WKK-wistów i skoczków przez przeszkody i oni mieli szansę pojechać na prawdziwych folblutach, to jest rasa koni, wyścigu prawdziwym, tak, na prawdziwym wyścigu bym powiedział, wychodzili z maszyny startowej i wszyscy niezależnie, czy to był na przykład Paweł Spisak, kilkukrotny olimpijczyk już, czy wielokrotny mistrz Polski w skokach przeszkody, powiedzieli, że takiej adrenaliny nie spodziewali się, że to jest taka szybkość, jak się galopuje, a jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy te konie, które tam startują, są dobrze traktowane, to muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś pracuje przy koniach, a to jest praca 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę troski i takich zmartwień o dobrostan tego konia, to rozumie, że te konie muszą być traktowane jak członek rodziny, a nie ma bardziej naturalnego ruchu konia, jak galop, w którym on właśnie się ściga. Tak? Ten koń robi to w sposób absolutnie naturalny. Większość z tych koni kocha się po prostu ścigać, to jest ich natura, także nic złego tym koniom się nie dzieje. Rozumiem, że miłość tutaj jest warunkiem uniesprzeczniającym. Jest. Tak jest. Sine qua non. Panie dyrektorze, zachęcił mnie pan. Dziękuję uprzejmie. Czekam na koniec pandemii i widzimy się na Służewcu. Rozliczę pana z tej deklaracji. Oczekuję. Dominik Nowacki, dyrektor Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Tak, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium dobezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie dziewiąta. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych zadowolone jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Jak mówi jego prezes Arkadiusz Szcześniak, wyrok TSUE wzmacnia ochronę konsumenta. Wyjaśnia kilka kwestii technicznych, które czasem na salach sądowych budziły jakieś wątpliwości. Taka na przykład kwestia zawierania aneksów, które w intencji banku miały prostować jakiś zapis nieuczciwy, który był zawarty w umowie. I tutaj jasno potwierdzono, że zawarcie takiego aneksu bez uprzedzenia klienta, że ten aneks właśnie ma taki cel, czyli usunięcie z umowy tego zapisu nieuczciwego, jest po prostu nieskuteczna i dalej można się ubiegać o unieważnienie tej umowy. Unijny Trybunał nie rozstrzygnął jednak, czy bank może domagać się od klienta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w wypadku unieważnienia umowy kredytowej. Na to pytanie ma odpowiedzieć polski Sąd Najwyższy 11 maja. Prawa pasażerów na kolei zostały wzmocnione. Parlament Europejski zatwierdził m.in. odszkodowania w wypadku opóźnień lub odwołanych kursów, zagwarantowanie na każdej stacji pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a w pociągach miejsca dla rowerów. Tymczasem spółka PKP Intercity odebrała pierwsze wagony typu Combo. To nowość na polskich torach. Wagony te są przyjazne dla pasażerów z niepełnosprawnościami czy rodzin z małymi dziećmi, mówi prezes przewoźnika Marek Hraniuk. Przedziały dla opiekunów z dziećmi to jest coś, co jest takim magnesem na przyszłość. Tymczasem jeśli chodzi o polskie drogi, to ponad 1/3 z nich jest dziurawa, wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym pisze dziś Rzeczpospolita. Na najpilniejsze naprawy konieczne będzie wydanie 4,5 miliarda złotych. A kolejne spotkanie z ekonomią już po 9:00, wtedy w Trójce audycja Winien i Ma. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Warunki biometeorologiczne dziś neutralne, tylko na północy i północnym zachodzie niekorzystne. Dominować będzie termiczne odczucie chłodu, a na południu i południowym wschodzie komfortu. Życzę Państwu komfortu. Piątek pogodny. Otworzyłem okno, aby tej pogody doświadczyć na własnej skórze. Nie jest jeszcze upalnie. Dziś maksymalnie 18 stopni, więc nie tak źle. 10 na Pomorzu. Jeśli chodzi o majówkę, będzie pochmurna, może być deszczowa, ale całkiem chyba ciepła. 17 stopni maksymalnie jutro, nawet 21 na południowym wschodzie w niedzielę, a w poniedziałek maksymalnie stopni 16. Wiatr okresami silniejszy i porywisty północno-zachodni. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość

wiem, kiedy przestać. Wprowadzą cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Marek Sawicki, prezes Rady Naczelnej PSL-u, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Polskiej i były minister rolnictwa. Na tle można go zobaczyć TUI. No to nie jest jakieś takie... No nie takie, tylko TUI, bo tam i hibiskus rolne... jest, także i róża jest. Spokojnie, to a takie mało rolne są te przedstawiciele flory. No, ci bo rzeczywiście flory. Na Podlasiu gospodarstwa są mało rolne, ma pani rację. I to są takie symptomy również trochę nowoczesności na wsi. No dobrze, a czy pan jest aktywnym rolnikiem? Bo to niedługo będzie chyba bardzo ważne. Już rolnicy z Marszałkowskiej nie dostaną dopłat. Otóż pani redaktor, ja jestem rolnikiem już, że tak powiem, schyłkowym, małorolnym, na 4 hektarach gospodarstwem zajmuje się syn, ale też traktuję to bardziej jako hobby, bo my pracujemy od zawsze zawodowo i zarabiamy także poza rolnictwem, więc rolnictwo traktujemy jako dziedzictwo i spuściznę pokoleniową, ojcowiznę i to po prostu kultywujemy. A jak tam wegetacja w Sawicach? Bo niedawno pan skarżył się, że opóźniona. Nadrobiła? Jestem oczywiście, jeśli chodzi o tę wegetację, w mojej ocenie w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat mam gdzieś 3 tygodnie spóźnienia, ale w tej chwili mam nadzieję, że zapowiadany wilgotny maj i w miarę ze średnimi temperaturami nadgoni, także o zboża, o rzepaki raczej bym się nie martwił, natomiast w tej chwili no już zaawansowane sadzenie ziemniaków, praktycznie końcówka, więc o, jest ziemniak, nadzieja, że ziemniak zbiory to będą. Pana dziedzina, bo pan się doktoryzował z ziemniaka. Pani redaktor, ja się doktoryzowałem, ale także magisterkę robiłem z ekonomii, a ponieważ magisterkę robiłem z ekonomii hodowli bydła mlecznego, to akurat doktorat robiłem rzeczywiście z ekonomii uprawy ziemniaka wczesnego w różnych systemach. No to przejdźmy od rolnictwa do polityki. Czy czuje pan w polityce wiosnę? No, wiosna do polityki weszła bardzo ostro za sprawą lewicy. Mateusz Morawiecki skonsultował z nią tak, krajowy ja myślę plan o przełomie, o takiej radości, o tym, że coś tam ćwierka, coś nowego się rodzi. No ćwierka w przyrodzie, natomiast w polityce jak zawsze zastój, dlatego że rząd nie ma poparcia Solidarnej Polski, ale ma już pełne poparcie lewicy. Niewykluczone, jeśli pan premier w Sejmie dobrze zaprezentuje i Krajowy Plan Odbudowy, i także warunki ratyfikacji, że również Koalicja Polska i Koalicja Obywatelska poprą ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej. Ale mówię, to musi być jasno, dobrze przedstawione. Zastanawiam się, czy w sytuacji, kiedy mamy przekroczenie progu 60% ostrożnościowego progu konstytucyjnego, jeśli chodzi o zadłużenie Polski, czy ta ratyfikacja w ogóle może się odbyć, a jeśli tak, to w mojej ocenie, w ocenie także wielu konstytucjonalistów, powinna być głosowana większością 2/3. No dobrze, ale już wiadomo, że będzie głosowana, panie ministrze, większością zwykłą. I co państwo zrobią? Nie mamy pańskiego płaszcza. Panie redaktor, Panie redaktorze, co pan nam zrobi? Póki nie było głosowania, to nic nie jest jeszcze wiadome, bo jeszcze wszystko może się zdarzyć. Uważam, że... No ale co, PSL wtedy wyjdzie, nie będzie głosować, jeśli się okaże, że jednak jest ta zwykła większość, a nie kwalifikowana? Panie redaktor, my chcemy wiedzieć, jak będzie. Chcemy, żeby rzeczywiście pan premier powiedział obywatelom, że zgodził się w grudniu i teraz będziemy to radzić unijne podatki, nie wiadomo w jakiej wysokości, że zgodził się na wspólne zobowiązania i to duże zobowiązania, bo przypomnę, że poręczenia i gwarancje stawiamy na 750 miliardów euro, czyli to jest dwa razy więcej niż polski PKB, a przypomnę, dobrze, że ale ja myślę o większości. Panie, warunkowe konstytucyjne panie to 60%. Pośle, ja pytałam o tę większość. Czy będą państwo robić z tego w PSL-u jakąś historię, bo Koalicja Obywatelska też uważa, że w ten sposób to powinno być głosowane. Czy będzie jakiś bunt? Uważamy, że powinno być to głosowane większością konstytucyjną, 2/3. Jesteśmy gotowi siąść z rządem i o tym rozmawiać, żeby taką większość zbudować. No dobrze, ale kiedy? Te pieniądze są potrzebne. Panie pośle, kiedy rozmawiać? Kiedy państwo są gotowi rozmawiać? Bo czasu mało. W każdej chwili. Dziś, jutro, pojutrze, w każdej chwili. A przede wszystkim jesteśmy gotowi na taką poważną debatę we wtorek. Nie 10-minutowe oświadczenie w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół, jak zaproponowała pani marszałek, ale długa, normalna debata, w której będzie można się odnieść do wszystkich aspektów, zarówno ustawy ratyfikującej, jak i również Krajowego Planu Odbudowy, bo dzisiaj mamy położony na stół Krajowy Plan Odbudowy w części dotacyjnej, a więc te około 26-27 miliardów euro, ale 32,4 miliarda euro są gdzieś obok stołu, pod stolikiem. My nie wiemy, w jaki sposób pan premier chce je rozdysponować, a nam zależy na tym, żeby no dobrze, te pieniądze czyli jak to będzie, panie pośle? Dla przedsiębiorców, dla polskich rodzin, dla inwestycji, dla rozwoju, a nie tylko na wielkie spółki Skarbu Państwa, bo wtedy będziemy mieli powtórkę z Gierka. Krajowy plan odbudowy, panie pośle? A prywatna gospodarka nie skorzysta. Krajowy plan odbudowy pewnie będzie już do wglądu dzisiaj, bo będzie wysyłany wieczorem do Brukseli, a państwo chcą, mimo tego, że on będzie dostępny, to żeby jednak pewne rzeczy wyjaśnił premier Morawiecki właśnie podczas posiedzenia wtorkowego, tak? Tak, pani redaktor, bo przede wszystkim ten Krajowy Plan Odbudowy, jeśli będzie wysłany do Komisji Europejskiej, to też nie będzie od razu przyjęty, bo tam jest również ratyfikacja przez 27 państw członkowskich i niektóre elementy z tego planu mogą być w ogóle nieuwzględnione, tak jak chociażby kwestie związane z budownictwem indywidualnym, z budownictwem socjalnym, o które wnosiła Lewica. One mogą być potraktowane przez Komisję Europejską jako zadanie własne, budżetowe państwa i obywateli, a nie pomoc po-covidowa, więc my chcielibyśmy, żeby rzeczywiście dookreślić i te pieniądze, które mają iść na odbudowę, więc w pierwszej kolejności do tych sektorów, które najbardziej straciły i tutaj ta no dobrze, ustawa to jakie, senacka, która... Jakie PSL ma życzenia merytoryczne co do treści tego Krajowego Planu Odbudowy? Przede wszystkim chcemy, żeby 10% z tych środków poszło na rolnictwo. Jest jakaś poprawa, chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście to, co było z nami negocjowane, jest zapisane, bo pierwotnie było zaledwie 1%. Chcemy także, czyli żeby jednak te środki były jakieś negocjacje, to nie było tak, że rząd milczy no i tam robi pani swoje. Redaktor. To właśnie Klub Koalicji Polskiej PSL zorganizował miesiąc temu wysłuchanie publiczne i po tym wysłuchaniu publicznym przedstawiliśmy panu premierowi, ministrowi Dworczykowi, przedstawiliśmy nasze propozycje w zakresie Krajowego Planu Odbudowy. I część z tych propozycji, chociażby dotycząca komitetu monitorującego czy kwestii związanych z poprawą wydatkowania środków na rolnictwo, została uwzględniona, ale jaka, my tego nie wiemy. No dobrze, jak dlaczego PSL? Ten krajowy plan, dlaczego PSL nie zaproponowało spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, tak jak zrobiła to Lewica? Może by państwo dowiedzieli się wcześniej czegoś, a poza tym być może łatwiej byłoby wprowadzić do tego planu wasze propozycje. Pani redaktor, PSL było pierwsze, które zaproponowało panu premierowi debatę w Sejmie. Po to jest Sejm, po to jest parlament, żebyśmy otwarcie wobec obywateli dyskutowali o sprawach ważnych, a no dobrze, ale drzwiami nie można, panie pośle, to trzeba oknem. Euro dla dwóch pokoleń jest to sprawa ważna. Natomiast pan premier, ludzie spotykają się z różnych powodów. Albo się lubią, albo mają jakiś interes do ubicia. SLD miało interes do ubicia z panem premierem Lewica. Spotkali się na boku, i pan myśli, jakiś że interes ubili. Panie pytanie, pośle, czy zapiszą to w ustawie. Panie pośle, myśli pan, że szczególnie się lubi pan marszałek Czarzasty z premierem Morawieckim, tak? Albo Robert Biedroń z Morawieckim? Ja myślę, że raczej mieli interes do ubicia. Ja myślę, że spotykali się nie dlatego, że się lubią, ale dlatego, że jakiś interes mieli do ubicia. A jaki interes mieli do ubicia? Lewica to komunikowała w formie sukcesu chociażby środków na szpitale czy budownictwa socjalnego. Pan premier później na konferencji prasowej mówił nieco inaczej, ale chcielibyśmy nawet, żeby to, co lewica wynegocjowała, rzeczywiście zapisać w ustawie ratyfikującej, żeby nie było tak, że za miesiąc czasu pan premier się z tego wycofa albo Komisja Europejska powie, że przepraszam bardzo, ale na budownictwo socjalne my środków nie dajemy. Róbcie to sami. Więc dobrze byłoby, żeby te elementy, które zostały uzgodnione, były nie tylko w planie odbudowy, ale także w ustawie ratyfikującej wpisane. Ale to mają być wszystkie elementy planu mają być w ustawie ratyfikacyjnej, czy te dodatkowe uzgodnienia z ostatnich dni? Bo jeżeli wszystkie, no to by była jakaś kobyła ta ustawa, prawda? Krajowy plan odbudowy powinien być załącznikiem, który jest znany i głosowanie powinno być na podstawie jasnej informacji, na co te pieniądze są wydawane. A więc dobrze byłoby, żeby w ustawie ratyfikującej zapisać, że jej nieodłączną częścią jest Krajowy Plan Odbudowy. To byłoby najlepiej, bo wtedy byśmy wiedzieli, że coś zostało uzgodnione i będzie realizowane. Natomiast jeśli to będzie zmieniane później i będzie to kolejny Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, a nie pieniądze na przywrócenie do normalności polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw, nie będą to środki na chociażby inwestycje związane z energią odnawialną. Po co my mamy budować wielkie molochy na Bałtyku i wydawać pieniądze na duże firmy skandynawskie, skoro taką samą za dwa razy taniej można zrobić energię wiatrową na lądzie, można zrobić fotowoltaikę i zrobią to prosumenci. Dadzą swoje pieniądze, trzeba im dopłacić. A panu się podobają takie wiatraki w krajobrazie się panu podobają, tak? Pani redaktor, nie podobały się PiS-owi na 6 lat, zablokowało energetykę wiatrową, a w tej chwili słyszymy, że wprowadza ustawę przywracającą poprzednie rozwiązania. Więc po co to było 6 lat tego zamieszania i zastoju w energetyce odnawialnej? Dobrze, bylibyśmy na poziomie inwestycji nieba. Panie pośle, to muszę zapytać, zanim ten internet pana pokona, bo tu walczymy z internetem, w Sawicach jakoś słabo. Wy macie problemy. W wielu stacjach jestem i nie ma... My mamy problem, ale mnie dobrze słychać. Ja nie mam problemów. To pana się słucham, że tuje zakłócają. To wszystko przez te... Może i tak, może rzeczywiście to bardzo się... Przez te tuje, coś tam siedzi w tych tujach. Ale tam jest róża i hibiskus, pani A, to się źle... Właśnie pan odsłonił tuje. O, tak, no, o teraz, o. teraz, tak, teraz może to jakaś róża będzie, ale nie kwitnie no to nie. Ale jest jakaś tam... Jeszcze za wcześnie. Ale nie, proszę się odsłonić, bo teraz pan taki jest... W kąciku pan teraz jest. No dobrze, to kiedy PSL podejmie decyzję, jak będzie głosować? I czy będzie dyscyplina, klubowa? Tak jak podobno ma być. Nie sądzę, pani redaktor, żeby była dyscyplina, natomiast PiS zakładają dyscyplinę klubową, zakłada jednocześnie, że być może Solidarno Polskę wyrzuci z rządu. Ja bym nad tym nie ubolewał, bo powiem, że największym zagrożeniem dla Krajowego Planu Odbudowy jest rzeczywiście minister sprawiedliwości i Solidarna Polska, bo jeśli Unia podejmie decyzję, że w Polsce istnieje podejrzenie naruszenia praworządności, to jest zapisane w tej wynegocjowanej umowie pana Morawieckiego z Komisją Europejską, to może nam te środki zablokować, a my chcemy, żeby te pieniądze realnie do Polski trafiły, a nie były, że tak powiem, zakładnikiem Zbigniewa Ziobry. Czyli scenariusz przedstawiony przez waszego człowieka prominentnego, czyli marszałka Zgorzelskiego, o rządzie technicznym, przyspieszonych wyborach, nie jest jeszcze pułkownikiem. Pani redaktor, chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o rząd techniczny, to ja od dłuższego czasu mówię o tym, że nie widzę takiej możliwości, bo widać wyraźnie, że co kryzys, to Polska Zjednoczona Prawica na czele z Jarosławem Gowinem Ziobro i panem Kaczyńskim ma się coraz bardziej dobrze, jest coraz bardziej zespolona. Ja nie widzę warunków w tej chwili na to, żeby opozycja skonstruowała rząd większościowy w tym parlamencie, bo ani Gowin go nie poprze, ani Solidarna Polska tego opozycyjnego rządu nie poprze. Więc trzeba zwyczajnie do wyboru 2023 roku dotrwać, trzeba po prostu przygotować dobry program i te wybory w 2023 roku wygrać, a nie w tej chwili tworzyć miraże o rządach tymczasowych, o rządach technicznych. Ale wygrać w szerokiej koalicji, panie pośle, chyba, bo jeśli chodzi o sam PSL, to no, cienko wszędzie w sondażach.